To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 kwietnia jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sztokholmie policja zatrzymała mężczyznę, który ma mieć związek z zamachem w mieście. 5 milionów złotych rządowych dotacji na walkę z bezdomnością. 2/3 internetowych portali turystycznych w Europie podaje klientom nieprawdziwe informacje. W północnym Sztokholmie policja miała zatrzymać mężczyznę w związku z dzisiejszym zamachem. Informacje te potwierdza sama policja. Szwedzkie media podają też, że przyznał się do przeprowadzenia ataku i ma mieć lekkie obrażenia. Na razie nie wiadomo, czy w zamachu zostali poszkodowani polscy obywatele, mówi szef MSZ Witold Waszczykowski. Czekamy na informacje, czy nie ucierpiał w tym zamachu żaden Polak. Przed godziną 15 w centrum Sztokholmu kierujący ciężarówką wjechał w grupę ludzi, następnie do jednego z dużych sklepów. Auto zatrzymało się w wejściu i stanęło w płomieniach. 4 osoby zginęły, a 15 jest rannych. 5 milionów złotych na walkę z bezdomnością przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stowarzyszeniom i instytucjom zajmującym się osobami bez dachu nad głową albo zagrożonych bezdomnością. Resort rozstrzygnął właśnie konkurs na projekty związane ze zwiększeniem ich samodzielności oraz poprawą standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych. Jedną z organizacji, które otrzymały dotacje, jest Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, któremu przyznano 110 tysięcy złotych. Prezes towarzystwa Aleksander Zacios mówi, że pieniądze bardzo się przydadzą, bo organizacja od ubiegłego roku prowadzi remont i modernizację schroniska dla bezdomnych w Rzeszowie. To się robi po to, żeby podnieść standard dla tych ludzi, bo teraz ta termomodernizacja to jest nie tylko, że będzie można oszczędności na ciepło zrobić i tak dalej, ale robimy co możliwe, żeby tym ludziom pomóc, ale z kolei robimy wszystko, żeby tych ludzi gdzieś przygotować do życia. Prowadzimy centrum integracji, które tu jest obok. Wielu ludzi znajduje pracę, wielu pracuje. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej wpłynęło 159 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych. Tylko farmaceuci będą mogli otwierać nowe apteki. Sejm uchwalił zmiany w prawie farmaceutycznym, nowelizację apteka dla aptekarza. Zakłada ona m.in. wprowadzenie ograniczeń demograficznych i geograficznych dla tworzenia nowych aptek. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił w Sejmie, że w Polsce nie potrzeba więcej aptek. Przekonywał, że należy uporządkować negatywne zjawiska na tym rynku. Są takie apteki, które powstają tylko po to, aby na przykład eksportować z Polski leki, których w Polsce potem nie ma i pacjenci ich nie mogą dostać. Ta właśnie ustawa to reguluje. Minister dodał, że ustawa nie reguluje tego wprost, ale poprzez ograniczenia w rozbudowie sieci aptek. Zabezpieczy przed nadmiernym rozwojem sieci, które opanowały w niektórych krajach rynek do tego stopnia, że państwo ma do czynienia z monopolem, który gra sobie z tym państwem w sposób zupełnie dowolny. Ustawę skrytykowała opozycja. Posłanka PO Maria Janyska powiedziała, że ustawa ograniczy wolność gospodarczą. To jest ustawa o reglamentacji wolności gospodarczej i o podwyżce cen leków. Ustawa apteka dla aptekarza trafi teraz do Senatu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 2/3 internetowych portali turystycznych podaje klientom nieprawdziwe informacje, m.in. w sprawie cen czy promocji. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Europejską oraz instytucje zajmujące się ochroną konsumentów z 28 krajów. Skontrolowanych zostało ponad 350 portali, które porównują ceny i oferowane usługi, a także stron internetowych, na których można rezerwować hotele, bilety, wynajem samochodów czy wycieczki. Ta kontrola wykazała, że podawane były błędne informacje, przede wszystkim dotyczące cen. W 1/3 przypadków wstępne wyliczenia znacznie zaniżano i ostateczna cena rezerwacji była wyższa, po dodaniu na przykład opłat manipulacyjnych, o których wcześniej nie informowano. 1/5 ofert promocyjnych, którymi portale kusiły klientów, nie była w ogóle dostępna. Jedna strona na 4 wprowadzała w błąd, informując, że jest ograniczona liczba miejsc za promocyjną cenę. Komisja Europejska nie wymieniła publicznie z nazwy żadnego portalu. Dodała, że do instytucji krajowych odpowiedzialnych za ochronę praw konsumentów należy rozwiązanie problemu. Mają się one skontaktować z serwisami i nakazać wprowadzenie zmian. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro wciąż pochmurno i możliwy deszcz, ale będzie cieplej. 11 stopni w Białymstoku, 12 w Trójmieście i Krakowie, 13 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 15 w Toruniu i Bydgoszczy. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię. A można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach.

Trudno się dziwić, że artyści piszą piosenki o Księżycu, bo Księżyc jest absolutnie fascynujący. No bo, drodzy Państwo, Księżyc powoduje przypływy i odpływy, powoduje, że nie śpimy w nocy, kiedy jest pełnia i w ogóle ma na nas jakieś takie bardzo silne oddziaływanie i jak jest pełnia, będąc na pustyni, oświetla nam drogę aż po horyzont, a w zasadzie Księżyc przecież nie świeci własnym światłem, tylko światłem odbitym i ma dużo mniejszą grawitację niż Ziemia, jest absolutnie zjawiskowy. Kolejny utwór to utwór pod tytułem Moonlight, moje dzisiejsze znalezisko. Nie będę nawet próbować wymieniać nazwy tego pana, jest bardzo dziwna, bardzo ma dziwne imię. To był William Ora, który być może podczas pełni i światła księżyca wydalił z siebie te dziwaczne, koślawe dźwięki. I sama nie wiem, czy jestem fanką tej kompozycji, czy nie, ale coś w jej obciachowości mnie bardzo pociąga. A teraz będzie niezastąpiony David Byrne, który na pewno do obciachowych nie należy. Thank you. cage again. Take it slow, take it easy on me. It's just a lie, just a lie. Now please take it slow, take it easy on me. It's just a lie. Is it dirty? It's clean. I know. My care, my clothes, leave on a high note. There's nowhere to go. There's nowhere to go. Take it slow. Take it easy on me. It's just a lie. Just a lie. Now please take it slow. Take it easy on me. It's just a lie. Just a lie. To była artystka, która nazywa się Feist. Jestem bardzo ciekawa, jak księżyc wygląda w Kanadzie, czyli w kraju, z którego pochodzi, bo ja chciałabym się podzielić pewnym spostrzeżeniem, które zawsze wydawało mi się dosyć fascynujące. Mianowicie, podróżując po Azji, zwróciłam uwagę na to, że księżyc, kiedy znajduje się w fazie tak zwanego sierpa, u nas widoczny jest z lewej strony, przybywa, aż staje się wielką, świecącą kulą. Natomiast w Azji ten rogal, który zawsze obserwujemy na niebie, pojawia się od dołu księżyca, czyli jest w zasadzie takim uśmiechem i zawsze wtedy sobie przypominam o tym, że jestem gdzieś daleko na innym kontynencie i oni mają jakby trochę inny księżyc. A teraz zespół Radiohead w chyba najdłuższym tytule, jaki mają w swojej historii. Uwaga, przeczytam ten tytuł. Tinker Tailor, Soldier Sailor, Rich Man, Poor Man, Bigger Man Thief. Thank you. Drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do końca audycji dzisiejszych Lamentów. Cóż mogę życzyć Państwu na nadchodzący tydzień? Myślę, że w nadchodzącym tygodniu nie wydarzy się jeszcze to, że wszyscy polecimy na Księżyc, ale może kiedyś będzie to możliwe. Życzyłabym tego sobie oraz Państwu, bo jeżeli tam jest mniejsza grawitacja, to fajnie by było sobie tak trochę księżycowo polewitować, ale pewnie nie wydarzy się to w 2017, chociaż kto wie. Ja pożegnam się Moondogiem, czyli psem wyjącym do księżyca w utworze Romance in G. Do usłyszenia za tydzień. Monika Brodka. Autopromocja. W najbliższym aksamicie cyniczny Casanova, muzyczne sumienie naszych czasów, błyskotliwy manipulator, fascynujący rozmówca.